podatkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 września, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Ma być smacznie i zdrowo. Dofinansowanie posiłków w szpitalach to drugi punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W Kielcach ruszają największe targi przemysłu obronnego w tej części Europy. ONZ twierdzi, że nie ma dowodów na zbrodnie ludobójstwa na Ukrainie. Posiłki w szpitalach mają być lepsze i zdrowsze. Program Dobry Posiłek to drugi filar wyborczego programu Prawa i Sprawiedliwości. W materiale w mediach społecznościowych minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała dofinansowanie placówek na ten cel. Nasz nowy program Dobry Posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów. Minister zdrowia dodała, że dobry posiłek pacjenta to także szansa na szybszy powrót do zdrowia. Wczoraj rząd przedstawił pierwszy punkt programu wyborczego dotyczący modernizacji osiedli z wielkiej płyty. Zdaniem rzecznika rządu, Rosja każdego dnia próbuje destabilizować sytuację w Polsce przed wyborami parlamentarnymi. Moskwa robi to w internecie, wykorzystując boty i trole, mówił w radiowej jedynce Piotr Müller. Polega to na tym, że na przykład codziennie ktoś obserwuje debatę publiczną, znaczy systemy informatyczne obserwują debatę publiczną i generują różnego rodzaju nieprawdziwe hasła na bieżące tematy, prawda? Czyli jeżeli mamy temat dotyczący zdrowia, to generują się jakieś nieprawdziwe informacje dotyczące służby zdrowia i rozprowadzane są w internecie przez właśnie konta, które są podpięte pod systemy, często właśnie obcych państw niestety. Zdaniem rzecznika rządu prowokacje przed wyborami są możliwe także ze strony Białorusi. Według TVP Info, pół roku przed podwyższeniem wieku emerytalnego w 2012 roku Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną. W tej kampanii Donald Tusk zapowiada, że po ewentualnym zwycięstwie jego formacji wiek emerytalny nie zostanie podniesiony. Poseł PiSu Joanna Lichocka powiedziała w Polskim Radiu 24, że nie wierzy w te zapewnienia. Tusk nie mówi o programie, oszukują na różne sposoby, że nie chcą na przykład podwyższać wieku emerytalnego. Wiadomo, że będą chcieli, zresztą ich wzywanie do tego, żeby bojkotować referendum, jest przyznaniem się tak naprawdę do tego, że oni będą chcieli wykonać te rzeczy, o które się pyta w referendum. Posłanka Joanna Lichocka zwróciła uwagę, że jeśli Polacy opowiedzą się w referendum przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, to przyszłe władze będą musiały uszanować ten wybór. Ponad 700 wystawców z 35 państw. W Kielcach ruszają międzynarodowe targi przemysłu obronnego. Wydarzeniem pierwszego dnia imprezy będzie podpisanie umowy na dostawę elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW. Wystawę odwiedzi prezydent Andrzej Duda, który objął targi honorowym patronatem. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Tegoroczne targi idą na rekord. Wystawcy prezentują się na ponad 34 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni. Dodatkowo zbudowano specjalną tymczasową halę na prawie 3 tysiące metrów. A wszystko po to, żeby, jak mówi prezes kieleckich targów Andrzej Mochoń, zaprezentować nasz kraj jako lidera zbrojeniowego w tej części Europy. Oczy całego świata są teraz zwrócone na ten region. No a wobec zapowiadanego dojścia przez Polskę do budżetu 4% w perspektywie paru lat, no to wydaje się, że Polska jeszcze przez wiele lat będzie bardzo atrakcyjnym krajem dla firm, bo Polska potrzebuje nowego sprzętu, potrzebuje nowych technologii. Pierwszego dnia mają być też podpisane liczne umowy, między innymi kontrakty na elementy wyposażenia drugiej fazy programu Wisła, a także umowa na dwie morskie jednostki rakietowe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Według Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ nie ma wystarczających dowodów, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo. Zdaniem przewodniczącego komisji Erika Maus musi istnieć potrzeba zniszczenia określonej grupy, a takie zniszczenie, zgodnie z konwencją, musi być fizyczne lub biologiczne. Są to ściśle określone kryteria potwierdzone przez orzecznictwo sądowe. Do sprawy odniósł się doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko, który napisał: czyli Bucza, Mariupol i inne rosyjskie zbrodnie wojenne nie wystarczą? Czy trzeba zabić wszystkich Ukraińców, aby ONZ miała wreszcie wystarczające dowody ludobójstwa? Pyta doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. Tymczasem Ukraińcy próbują przełamać linię obrony Rosjan na południe od miasta Orychiv w obwodzie zaporowskim. To część ofensywy prowadzonej na południu kraju. Walki trwają także na wschodzie. Łącznie od początku kontrofensywy w rejonie Bachmutu Ukraińcy wyzwolili prawie 50 km kwadratowych. Paweł Buszko. Jak wynika z danych ukraińskiego portalu Deep State, Ukraińcy ostatniej doby przesunęli się o ponad kilometr w kierunku wsi Werbowe w obwodzie zaporowskim. Tam siły ukraińskie próbują przerwać potrójną rosyjską linię obrony. Według analityków z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, na tym właśnie odcinku ukraińska piechota pokonała część rosyjskich fortyfikacji i umacnia się na zajętych pozycjach. Z kolei Rosjanie atakują na północnej części linii frontu w kierunku Kupiańska i Łymanu, a także na wschodzie w okolicach Marinki. Tymczasem rosyjskie władze przekazały, że strąciły ukraińskie drony bojowe w obwodach Twerskim, Moskiewskim i Kałuskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. W rejonach podgórskich około 19, a wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. Jak rozwinąć pawi ogon erudycji w kontekście słów, które nie należą do eleganckich, a często są nadużywane? Cieszę się niesamowicie. Nastąpił ten czas, o którym marzyłam. Walka z wulgaryzmami. Proszę Państwa, no cudownie, że podaliście tą wiadomość. Może i u nas się przyjmie. Akurat zaczął się rok szkolny i te dzieci rzeczywiście, jest to na czasie. No, tak powiem, żeby wprowadzać kulturę. Błagamy, słuchacze, my błagamy o kulturę. Ale w jaki inny sposób, bardziej elegancki, wyrazić emocje tak, żeby te najbardziej popularne słowa sobie odpoczęły? Czekamy także na Państwa propozycje. 2 2 7 3 to numer do nas. 7 minut po godzinie 8, pora na Trójkę. You look at me. młody człowiek wymyśliłem coś takiego, kurza twarz na przykład, żeby nie używać czegoś innego. Przyjęło się, nawet po angielsku żeśmy mówili chicken face. Ale jeszcze z takich na przykład starszych, jak słyszałem ojca, to mówił Nasser Mater Arbuz. Teraz dobra wiadomość, proszę Państwa, to nie koniec lata. Wracają upały, po sierpniowych ulewach synoptycy mają dobre wiadomości. Najbliższy wrześniowy tydzień ma być wyjątkowo ciepły i słoneczny. Nie będzie też deszczu. W weekend niewykluczone są wyższe temperatury. Pogodna aura będzie zasługą ciepłych wyżów. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyż Oleńka ustabilizuje sytuację na polskim niebie do środy, a później nad kraj napłynie wyż z nad południowej Skandynawii. Temperatura w ciągu najbliższych dni będzie rosnąć. Środa i czwartek przyniosą jeszcze wyższe temperatury niż dziś, nawet 29 stopni w zachodniej części kraju, a 26-27 w pozostałych rejonach. Weekend nad Polską będzie już upalny. Możemy liczyć na około 29-30 stopni na obszarze całego kraju. Kto pochował kremy do opalania i w ogóle wyciągnął już ciepłe kurtki i czapki i szaliki, no to jeszcze powinien się wstrzymać. Chyba że, proszę proszę Państwa, lubi spacery o poranku, bo jak to we wrześniu, wczesne poranki będą rześkie. Szukamy, proszę Państwa, słów, które zastąpią te nieparlamentarne. To przypominam informację z Włoch. W jednym z barów pojawił się słoik, w którym są pieniądze za używanie słów wulgarnych. My szukamy zastępników, jeśli chodzi o wyrażanie emocji, w inny sposób i Państwo dzwonią. 2 2 7 3. Mój pradziadek musiał być bardzo, bardzo zdenerwowany, żeby użyć słowa polewa jako przekleństwa. Szukamy po prostu zamienników sobie, takich jak na przykład kurtka na wacie, kurciuś, felciuś, o, taki zamiennik ładny. Ostatnio moja córka mnie zaskoczyła, najmłodsze moje dziecię w zachwycie powiedziało: tato, to jest jedwabiste. Thank you.

na S7 w stronę Elbląga. Korki mamy też większe na obwodnicy Warszawy. Już w tej chwili nie tylko na S8, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale też zakorkowało nam się S8 na wysokości Bemowa na jezdni w stronę Wrocławia do węzła Konotopa. My w takim korku stoimy, też właśnie jezdnia do Wrocławia. No i południowa obwodnica Warszawy również bardzo ciasno na jezdni prowadzącej do węzła Konotopa, ale jeszcze przy węźle Warszawa Lotnisko, także dużo cierpliwości i też dojazd do Warszawy S8. Kierowcy zatrzymują się w okolicach Janek i w korku jadą po węzeł Opacz. Południe Polski, no tutaj obwodnica Krakowa wiedzie prym. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic kierowcy zatrzymują się za węzłem Kraków Południe i w takim korku podążają właśnie w stronę Katowic. No i S86 to już Śląsk, Sosnowiec, Katowice. Cały czas zakorkowana mocno S86 na jezdni do Katowic. Nie najgorzej wygląda sytuacja na innych trasach, ale uwaga, bo w okolicach Rudy Śląskiej napotkamy spowolnienie i korek na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. To tutaj w okolicach właśnie Rudy Śląskiej doszło do wypadku i stąd ten zwiększony korek. To był Radio Nawigator Trójki, a teraz... Skrót serwisu i Filip Jarek. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała nowy program PiSu Dobry Posiłek. Szpitale otrzymają dodatkowe środki na poprawę jakości żywienia. Ma ona być na bieżąco monitorowana przez NFZ. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych w szpitalach posiłków. Musimy to zmienić, powiedziała minister zdrowia w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Sztab Generalny Ukrainy w najnowszym komunikacie informuje, że minionej doby Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskich osiedli 6 rakiet manewrujących, przeprowadzili 76 bombardowań i 60 ostrzałów z artylerii rakietowej. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Bombardowania uszkodziły wiele obiektów infrastruktury. Najsilniej były ostrzeliwane osiedla w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu. Na koniec przypomnienie dla kierowców. Od wczoraj cała autostrada A1 jest bezpłatna dla pojazdów osobowych oraz motocykli. Zniesienie opłaty dotyczy również odcinka koncesyjnego, co oznacza, że przejazd całą trasą o długości niemal 600 km od przejścia w Gorzyczkach do Trójmiasta jest darmowy. To był skrót serwisu Trójki. O sporcie Robert Grzędowski. Niespodzianka w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Reprezentacja Rumunii wygrała z mistrzami olimpijskimi Francuzami 3-1. To w grupie D, z której awans do 1/8 finału Francuzi mieli już zapewniony po sensacyjnej wygranej miejsce w fazie pucharowej, zapewnili też sobie Rumunii. Polacy, którzy także są już pewni gry w 1/8 finału, mają przed sobą jeszcze dwa spotkania grupowe z Danią i Holandią. Z najsłabszą w grupie reprezentacją Danii zagrają dziś o 20:00. Bartosz Zmarzlik indywidualnym żużlowym mistrzem Polski. Trzykrotny mistrz świata spisał się najlepiej w krajowym cyklu składającym się z trzech turniejów. Wczoraj w Łodzi zajął drugie miejsce, ale wcześniej wygrywał zawody w Rzeszowie i Pile. Wicemistrzem Polski został Maciej Janowski, który w specjalnym dodatkowym wyścigu pokonał Patryka Dudka. Dla Dudka brąz. Przypominam, Bartosz Zmarzlik jest też liderem klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu Grand Prix. Czwarte w karierze mistrzostwo świata może zapewnić sobie już podczas przedostatnich zawodów sezonu w duńskim Wojens 16 września. A w Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed dwoma meczami eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w czwartek zagrają w Warszawie z reprezentacją Wysp Owczych. W niedzielę na wyjeździe zmierzą się z Albanią. Myślę, że najważniejsze będzie to, żebyśmy pokazali nasze umiejętności i jak potrafimy grać w piłkę, a wtedy na pewno ten wynik będzie dla nas korzystny. Mówił napastnik reprezentacji Karol Świderski. W pierwszych trzech meczach eliminacji Polacy przegrali z Czechami, wygrali z Albanią i przegrali z Mołdawią. Mają na koncie tylko 3 punkty i zajmują 4. miejsce w grupie E. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy wywalczą 2 najlepsze zespoły z grupy. A dziś słonecznie i bez deszczu, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podkarpaciu, 23 w Małopolsce i na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. To jeszcze kilka propozycji słów, sformułowań i zwrotów, które w bardziej elegancki sposób, no z tym eleganckim to bywa różnie, pomagają nam wyrazić emocje. Proponuję w kontekście dzisiejszych zamienników dwa starsze hasła: jasny gwint lub niech to drzwi ścisną. Moja żona ma takie powiedzenie: do 100 000 furbeczek. Proszę Państwa, nasz telefon się rozdzwonił. Nie wszystkie propozycje się nadają, żeby zacytować, ale no, mogę powiedzieć absolutnie, że są interesujące. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Florence and the Machine na koniec naszego spotkania. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Radosław Bielawski, Bartek Bielecki, Piotr Firan. To wszystko, co przygotowaliśmy w porannym programie. Do usłyszenia. Przed nami poranna rozmowa. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Michał Gawosko, pierwszy zastępca przewodniczącego Polski 2050, jedynka na warszawskiej liście trzeciej drogi. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia dzień po dniu swój program. Wczoraj przyjazne osiedle, które może spodobać się wielu mieszkańcom Wielkiej Płyty, osobom uwięzionych w mieszkaniach na czwartym piętrze bez windy. Dzisiaj kolejny punkt programu dotyczy jakości posiłków w szpitalach. Czy o programie trzeciej drogi, który to został, nie wiem czy w całości, czy tylko częściowo przedstawiony w miniony weekend, też się będzie mówić, bo na razie się tak nie bardzo mówi. No, o programie partii rządzącej oczywiście, że mówi się najgłośniej, bo to jest ta partia, która z jednej strony przedstawia programy, a z drugiej strony jest rozliczana z tego, co przez 8 ostatnich lat zrobiła oraz nie zrobiła. Ale ja myślę, że mówi się też dlatego, że to są takie, tak jak przyjazne osiedle, to są takie przyjazne dla ucha konkrety. No to rozbierzmy ten konkret na czynniki pierwsze, pani redaktor, bo musimy trzymać się faktów. Jeżeli mówimy o tym programie, który wczoraj został ogłoszony, po pierwsze PiS odkrył po 8 latach, że 8 milionów Polaków mieszka w domach, w budynkach z Wielkiej Płyty. Jakoś się specjalnie tym nie zajmowali. Po drugie, jak się zajmowali termomodernizacją czy renowacją budynków od roku 2019, to nic z tego nie wychodziło, tak jak z programu Mieszkanie Plus. Czyli myśli pan, że nic z tego nie wyjdzie? Pani redaktor, oni mówią o czymś, o czym spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające blokowiskami, tak to trzeba powiedzieć, czym się zajmują od lat. To znaczy każdy prezes spółdzielni powie pani, i są na to fakty, dowody, że oni te termomodernizacje, czyli to, co PiS zapowiada, że chce zrobić, to oni już prowadzą od wielu lat. Ale ja myślę, że tu chodzi o jakieś dodatkowe środki, o przyspieszenie, one miały być. Jakieś kompleksowe zrewitalizowanie tych osiedli. Zobaczmy jeszcze jeden element, zobaczmy na to przyspieszenie. Środki na termomodernizację, na renowację budynków starzejących się były zapisane i nadal są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Jeżeli rząd mówi, że kilka miliardów chce rocznie przeznaczać właśnie na ten projekt, no to jak się spojrzy na liczby w KPO, to tam chyba 15 czy 16 miliardów złotych na dzień dobry było przewidziane właśnie na takie prace w Polsce, na modernizację budynków. Tylko jest jeden problem. Ja rozumiem, że niezależnie od tego, czy będą to pieniądze, czy nie będzie tych pieniędzy, te 5 miliardów w pierwszym roku, tak jak zostało obiecane, będzie, dlatego że jak pan wie, KPO jest częściowo realizowane, pomimo że nie ma jeszcze pieniędzy. No nie jest częściowo realizowane. Nie ma pieniędzy z Unii. Są działania stricte PR-owskie pod tytułem my KPO nie potrzebujemy, my to wszystko z własnych źródeł. No nie ma własnych źródeł, tylko trzeba pójść na rynek finansowy, zrobić emisję obligacji, pożyczkę i to się realnie w tej chwili dzieje, to znaczy zwiększa się zadłużenie pod hasłem PR-owskim, że my realizujemy KPO. KPO to jest 160 miliardów łącznie z Unii Europejskiej, z których nie dostaliśmy ani jednego euro. Dlaczego? Dlatego, że polski rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wypełnia tak zwanych kamieni milowych i podczas gdy nie wszystkie jeszcze, ale ogromna większość krajów unijnych dostaje pieniądze na swoje KPO. My myślimy sobie, że nie wiadomo, czy my te pieniądze w ogóle kiedykolwiek zobaczymy, bo KPO jest programem, który będzie funkcjonował tylko do 26 roku. Do tego czasu trzeba te pieniądze wydać, a my nie możemy ich zacząć wydawać. Więc rząd różne triki robi, ale tak naprawdę tych pieniędzy unijnych nie ma i między innymi pieniędzy na termomodernizację budynków właśnie nie ma. No dobrze, a jeśli chodzi o wasz program, te pierwsze punkty, które zostały przedstawione, one zostały skierowane do przedsiębiorców i o tym zresztą było mówione już wcześniej. Natomiast tak. Czy to jest wszystko? Czy będą właśnie takie, będzie jakiś program kompleksowy i będą takie jakieś konkrety skierowane do wszystkich, nie tylko do przedsiębiorców? My jesteśmy tu ugrupowaniem, pani redaktor, które od wielu miesięcy, my mówię o Polsce 2050 Szymona Hołowni, ale podobnie działa, funkcjonuje PSL i to robił zanim jeszcze zawarł z nami sojusz wyborczy. Proszę tak nie gestykulować, bo myślę, że w niebezpieczeństwie jest mikrofon. Nie chcę tutaj wprowadzić żadnego ryzyka i niebezpieczeństwa w państwa studiu dodatkowego. Żyjemy jesteśmy emocjonalni w kampanii. Żyjemy w wystarczająco niebezpiecznych czasach, także będę się zachowywał zdecydowanie lepiej. Wracając do tego, przedstawialiśmy i przedstawiamy kolejne elementy części naszego programu. Pani mówi, że PiS przedstawia program. Oni dopiero w sobotę sobotę mają pokazać swój program wyborczy. Na razie go nie ma. Platforma też zapowiedziała, że w sobotę pokaże program. Jestem bardzo ciekaw, bo będziemy zestawiać z tymi elementami, które są w naszym programie. A w naszym programie, żeby daleko nie szukać, wczoraj był początek nowego roku szkolnego. Mamy bardzo wiele elementów dotyczących polskiej szkoły, polskiej edukacji. Tego, co trzeba zmienić, żeby nasi uczniowie uczyli się rzeczy potrzebnych im w przyszłym życiu i w przyszłej pracy, żeby mieli zabezpieczoną opiekę psychologiczną, bo to się staje ogromnym problemem społecznym w Polsce, żeby był ciepły posiłek w każdej szkole, żeby uczniowie mieli płynny angielski po podstawówce. Nie powiedział i tak dalej, nic o drugim punkcie programu PiS-u przedstawianym dzisiaj, posiłki w szpitalach, które mają być też elementem. Elementem też, tak jak rozumiem z tego programu, też terapii, no bo to wiadomo, każdy lekarz to powie, każdy dietetyk. Mnie się trudno odnieść do tego, nie wiem, co PiS proponuje, czy to jest konkretna wartość kaloryczna posiłków, czy to są konkretne smaki. Dietetycy będą ustalać. Ja sobie troszeczkę żartuję z tego, każdy, kto był w polskim szpitalu, wie, że najczęściej niestety te posiłki są mało smaczne, tak to powiem dyplomatycznie. Nie wiem, czy z tego... Mało wartościowe też, bo mało kasy jest. Mało kasy jest, ona jest niewłaściwie wydawana w systemie opieki ochrony zdrowia w Polsce. Więc nie wiem, co jest z tej dzisiejszej propozycji. PiS generalnie odkrywa i wczoraj, i dzisiaj Amerykę, czyli rzeczy, które już dawno zostały odkryte. Panie... Chciałam powiedzieć pośle, jeszcze nie pośle, pośle INSPE. Czy senny koszmar Sławomira Mentzena nie jest przypadkiem również pana sennym koszmarem? Myślę tutaj o Ryszardzie Petru, którego w ten sposób Szymon Hołownia przedstawił. Proszę mi się uważnie przyjrzeć, to znaczy trudno ocenić, jak ja spałem, ale zapewniam, że spałem całkiem nieźle. I mimo kampanii, mimo nerwów, napięć, które są oczywiste na tym etapie kampanii, tak mi się udaje podtrzymać ten stan. No tak, ale wiadomo, co chodzi. To jest człowiek bardzo znany, jest na ostatnim miejscu, ale myślę, że też są osoby, które mogą się nim zainteresować nie tylko ze względu na, że tak powiem, zawartość merytoryczną, tego, co mówi, ale także dlatego, że jego obecność w polityce jest taka, powiedziałem, ożywcza. Bardzo dziękuję za to określenie. No, Ryszard Petru, ta jego obecność ożywcza była już od momentu, kiedy uruchomił Partię Nowoczesną w 2015 roku. Potem sprawy potoczyły się różnie, jeżeli chodzi o samą partię. Praktycznie dzisiaj już Partii Nowoczesna nie ma. Nie mogę powiedzieć, że niestety, bo była ważnym elementem polskiej sceny politycznej. No nie, szef Adam Szłapka jest na jedynce Koalicji Obywatelskiej. Gdyby on to usłyszał, to myślę, że nie byłby. Koalicja Obywatelska istnieje. Ja, muszę to potwierdzić, tak? Znaczy, nie widzę specjalnie elementów oddziaływania Partii Nowoczesna na polskiej scenie politycznej. Tak to określę krótko. Ryszard Petru jest istotną postacią na polskiej scenie politycznej, jest postacią barwną, ale też jest postacią bardzo merytoryczną i jeżeli on miał pewne, nazwijmy to, grzeszki, wpadki w przeszłości, to dzisiaj bardzo wiele osób postrzega go inaczej z racji takiej, nie chcę powiedzieć osobistej. No ale my nie z tego powodu zaprosiliśmy go na listę trzeciej drogi. Zaprosiliśmy go na listę trzeciej drogi ze względu, jak powiedziałem, na jego wiedzę merytoryczną i na jego przekonanie, że partia pod tytułem Konfederacja jest wielkim zagrożeniem i dla polskiej demokracji, i dla polskiej gospodarki przede wszystkim. No już Dziambor nie jest, chociaż był też w Konfederacji. Już nie jest Artur zagrożeniem. Artur Dziambor wybrał już jakiś czas temu zupełnie inną drogę niż Konfederacja. Nikt go z tej Konfederacji nie wyciągał. Ale chyba poglądów nie zmienił specjalnie, prawda? Wydaje mi się, że poglądy dosyć mocno zmienił, a na pewno ten moment, w którym my rozmawialiśmy, ale bezpośrednio to PSL rozmawiał z panem posłem Dziamborem, usłyszeliśmy od kolegów z PSL, że Artur Dziambor jakby, nie wiem, czy podpisał, ale taką deklarację złożył, że będzie całkowicie zgadzał się, podzielał poglądy, które reprezentuje PSL. Naprawdę? I to jest Tak. No inaczej nie byłoby go na naszych listach, pani redaktor. No my nie jesteśmy jakąś dziwną koalicją, która przyjmuje od sasa do lasa osoby na nasze listy. No z wyjątkiem najpierw pani Małgorzaty Zych. Pani Małgorzaty Zych nie ma. Która miała być kandydatką w Stalowej Pani Woli Małgorzata na senatora. Zych, nazwę to nie moim osobiście, nie naszym, ale wypadkiem przy pracy, nie jest już na szczęście kandydatką na senatora. My nie moglibyśmy się zgodzić jako Polska 2053 Szymona Hołowni na to, żeby taka osoba o takich poglądach i nazwijmy to jeszcze poglądach dość rozchwianych, jeżeli chodzi o częstotliwość zmiany zdania na przykład w takich sprawach jak wojna w Ukrainie, no taka osoba nie może być po prostu kandydatką na senatora. prokuratora z naszej listy. Który i w sprawie Putina. Nie był zbrodniarzem, był przez chwilę zbrodniarzem, a później został przeproszony za nazwanie go zbrodniarzem. Jeżeli chce się być w polityce, to najpierw trzeba mieć jakieś poglądy i być w nich konsekwentną, nawet jeżeli to są tak straszne poglądy jak pani Zych, poglądy, których ja absolutnie nie podzielam. Docelowo ZUS-u nie powinno być i każdy Polak powinien decydować sam, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. A to nie jest nasz program. Tak jak ubezpieczamy samochód, tak powinniśmy ubezpieczyć się zdrowotnie i odkładać na nasze emerytury, ale z własnej kieszeni. To nie jest wasz program. To mówił, co prawda, w 2020 roku Artur Dziambor. Rozumiem, że się tego w tej chwili, nie wiem, czy wstydzi, czy wyparł. Jaki on ma stosunek do swoich byłych słów, to bardzo proszę zapytać pana posła Dziambora. Ja nie mogę się wypowiadać w jego imieniu. Jaki ma stosunek do kandydatów z listy trzeciej drogi? Którzy mieli w swoim życiu no takie właśnie, nie powiem epizody, ale też właśnie przedstawiali takie poglądy. To są poglądy, z którymi ja się nie zgadzam, ich nie podzielam i nie tak widzę te... Bo jak pani zaczęła cytować, to ja zrozumiałem, że to być może są obecne poglądy liderów Konfederacji, bo oni mniej więcej takie rzeczy mówią, że właśnie to państwa polskiego, administracji w ogóle powinno nie być, bo wszystko sobie sami kupimy prywatnie. Takie jest to podejście, które, jak rozumiem, wtedy również reprezentował poseł Dziambor. Ja wiem, że on przeszedł pewną drogę pod tym względem i dzisiaj, jak sądzę, ale to proszę go zaprosić do studia, bo jak sądzę, on dzisiaj nie powtórzyłby takich poglądów. A Ryszard Petru uważa, że wiek, i to już jest to coś nowego, że wiek kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany i powinien wynosić 62 lata. Natomiast on wie, że to nie jest program trzeciej drogi. Natomiast czy pan jest pewien, że w sprawie emerytur trzecia droga, jeśli będzie współrządziła, nie zrobi żadnych zmian w stosunku do tego, co jest? Poza zachętami, jak rozumiem, do dodatkowymi... Do dłuższej pracy. Tak. No bo realia są takie i niestety w miarę pogarszającej się, a pogarsza nam się dość dramatycznie sytuacja demograficzna Polski w szybkim tempie, no to jeżeli będziemy pracowali do tego momentu, który jest dzisiaj przewidziany i który my nie widzimy powodu, żeby był zmieniony wiek emerytalny w dzisiejszych realiach Polski, no to te emerytury będą coraz słabsze z roku na rok tak naprawdę. I jeżeli chcemy mieć świadczenia na jakimś niegłodowym poziomie, no to będziemy, to uważamy, że powinien istnieć system zachęt, żeby pracować nieco dłużej. Tak, Ryszard Petru takie poglądy miał i o tych poglądach z nim rozmawialiśmy. To nie są poglądy i to nie będą poglądy reprezentowane przez trzecią drogę. On ma prawo tak uważać jako ekonomista, który od lat ten problem badał, który ma to policzone, ale jeszcze raz powtórzę, w sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, która jest dzisiaj w Polsce, nie ma przestrzeni, żeby zmieniać wiek emerytalny. Portal Niezależna.pl podał wczoraj, że Lech Jaworski nie wystartuje z list trzeciej drogi, dlatego że wypowiedział się krytycznie o podniesieniu wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. Czy to jest prawda? Nic mi na ten temat nie wiadomo, brzmi to kompletnie niewiarygodnie. To nie jest dla mnie wiarygodne źródło informacji. Ale ten portal, który jest na liście? Listy, pan Lech Jaworski. Panie redaktor, nasze listy będą zamknięte, tak jak listy wszystkich partii, dopełnione jutro. Jutro jest 6 września, to jest ostatni dzień, kiedy mogą następować zmiany na listach. Ja pana profesora Jaworskiego nie widziałem na liście warszawskiej, na której mam przyjemność być, ale trudno mi w ogóle się odnosić do tego typu spekulacji. Twarzą podniesienia wieku emerytalnego był pan Kosiniak-Kamysz, co przypomina bardzo często Prawo i Sprawiedliwość, ale głównie tutaj wskazuje na Donalda Tuska jako siłę sprawczą. Czy jest pan przekonany, że nie trzeba brać udziału w referendum, że trzecia droga nie powinna się ustosunkować w jakiś sposób jasny i prosty, żeby się od tego odciąć raz na zawsze? Trzecia droga to robiła, robi i będzie robić w taki sposób, w jaki to się robi w kampanii wyborczej. To znaczy przedstawiając swój program i jasno zapowiadając, mówiąc, co się myśli o wieku emerytalnym, o reformie emerytalnej, jakie są w tej sprawie plany. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, zdania nie zmienimy. My uznajemy całą tę koncepcję, cały ten pomysł referendum, który przedstawił PiS, za pomysł na obchodzenie przepisów wyborczych, na wprowadzanie Polaków... I będziecie zniechęcać do udziału? Nie będzie nie będziemy zachęcać do bojkotu. My uważamy ideę samą referendum, sam nazwijmy to produkt demokratyczny, jakim jest referendum, za niezwykle ważny. Uważamy, że bardzo źle się stało, że PiS przez te 8 lat ani razu nie poprosił Polaków o głos w żadnej sprawie, a w tej chwili łączenie referendum z wyborami jest czymś chorym, jest czymś fałszywym. Oto są wybory parlamentarne, które są referendum na tym, czy jesteś nad kontynuacją, niestety, czy jesteś za zmianą dobrą. Bo my chcemy zmianę dobrą.